Te ulice nas szanują, wybudzamy je za goni. Jeśli spodziewasz się ciszy, lepiej o ciszy zapomnij. Pęka chodnik, lecą szyby, z okna krzyczy ktoś. To jest bracie, nasza sprawka i oczywiście Eriksa. Te ulice nas szanują, wybudzamy je za goni. Jeśli spodziewasz się ciszy, lepiej o ciszy zapomnij. Pęka chodnik, lecą szyby, z okna krzyczy ktoś. To jest bracie, nasza sprawka i oczywiście Eriksa. Rzucam projekt na ulicę i robiłem to już nieraz. Jest tu mafa tych człowieków, nie zabrakło też szelera. Ciągle słowa te dobieram i przelewam. Wam je na papier, to efekt porozumienia. Mam nadzieję, ziom, że łapiesz. Na atrapie szachownica, wciąż buduje swoją wiarę. Daję bratu wiele więcej, wiele więcej niż dostałem. Cel obrałem, no i jazda, ciągle spełniam się ulicznie. W rina pluję, jeśli powiesz, że to nie jest autentyczne. Nie śpisz od dłuższego czasu, bas się niesie po osiedlu. Jesteś tłem dla tych hałasów. Wilka z lasu wywołałeś, to jest czas, żebyś zapłakał. Moi ludzie ciągle ze mną, czyli ja i ta watacha. Masz tu napad, mój koleżko, sporo decybeli z nami. Jeśli pytasz już o ciszę, to ją właśnie zakłócamy. Tynk ze ściany już się sypie, mi to nie jest obojętne. Kiedy Eriks daje bity, wrzucam wokale na pętę. Te ulice nas szanują, wybudzamy je za goni. Jeśli spodziewasz się ciszy, lepiej o ciszy zapomnij. Pęka chodnik, lecą szyby, z okna krzyczy ktoś. To jest bracie, nasza sprawka i oczywiście Eriksa. Te ulice nas szanują, wybudzamy je za goni. Jeśli spodziewasz się ciszy, lepiej o ciszy zapomnij. Pęka chodnik, lecą szyby, z okna krzyczy ktoś. To jest bracie, nasza sprawka i oczywiście Eriksa. Siedzę w domu, przesłuchałem wszystkie bity. Wypisałem długopisy, lepiej zapomnij o ciszy. Nie ma skutków bez przyczyn, numer jeden rap skurwysyn. Dla mnie to jedyny nauk, temat zawinięty w całą. Ludzie w wodu, w białym balu, puste butelki do szwarów. Ulice chcą tego haju, za codzienność ma. Hałas będzie w całym kraju. Działamy tu jak sekta, stoi z liną samobójcy. Chce z nami jechać na pętlach. To prawdziwość dla gry, proceder nie dla sępa, dobra droga bywa kręta. Chodnik, kreślę tu pentagram. Dziś zatańczysz jak ci zagram. Coś dopełniać pełne wiadra. Keanu Reeves, RX, adwokat diabła, bloki. Nie słuchałem radia, to jest złoty świt osiedli. Zakazane piosenki dla tych, którzy nie wymiękli. Atak na turystów szczęki. Patrzę w górę, widzę błęki. Ten bit budzi was, zagoni. Lepiej o ciszy zapomnij, zwolni. Te ulice nas szanują, wybudzamy je za goni. Jeśli spodziewasz się ciszy, lepiej o ciszy zapomnij. Pęka chodnik, lecą szyby, z okna krzyczy ktoś. To jest bracie, nasza sprawka i oczywiście Eriksa. Te ulice nas szanują, wybudzamy je za goni. Jeśli spodziewasz się ciszy, lepiej o ciszy zapomnij. Pęka chodnik, lecą szyby, z okna krzyczy ktoś. To jest bracie, nasza sprawka i oczywiście Eriksa. I robię to już x lat, jak plichta hajski tram szczęście. Wychylam lit na dwóch, MacBook podaje pętle. Jak buczka CD, bang bang, osiedle staje w ogniu. W środku coraz goręcej, od zachodu idzie podmuch. Koszmar z ulicy wiązów, ziom funduje ci bezsenność. A hałas pompowuje bezpośrednio przez wędlon. Na ścieżkę ferwor jebał pies, o sąsiad sądzi. Dziś o 22 uprawiamy bombing pod beat. Wrzask jak z Koli Morski, wprost za łuka pani Feldman. Dla drani ten track, na bani snap taki, że Air Max. Na szachownicy Hetman od tak zbija wszystkie pionki. To wczoraj podły los, dziś daje w chuj możliwości. Niech płonie głośnik, głos, niech chodnik chłosta. Jak postąga dolewam oliwy do ognia. Stąd po Boston gra, kruszy szyby w oknach. O ciszy zapomnij, pozdrawia Poznań. Te ulice nas szanują, wybudzamy je za goni. Jeśli spodziewasz się ciszy, lepiej o ciszy zapomnij. Pęka chodnik, lecą szyby, z okna krzyczy ktoś. To jest bracie, nasza sprawka i oczywiście Eriksa. Te ulice nas szanują, wybudzamy je za goni. Jeśli spodziewasz się ciszy, lepiej o ciszy zapomnij. Pęka chodnik, lecą szyby, z okna krzyczy ktoś. To jest bracie, nasza sprawka i oczywiście Eriksa. We'll be right back.